In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deunque letifica in juventutim meam. Judica me Deus et eterna causa meam, de gente non santa, a famine nique in doloso erami. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisse et quare te sincero, d'un afflicce me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et adusinum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, Deunque letifica in juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conadu confitevor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo Onibus Santis et Boves Parates, quia peccavini vis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et Vos Frates, ora repromea Dominum Deum nostrum. Misericator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis perduca Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, beate Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Ibi Pater, quia peccavini vis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, ora repromea Dominum Deum nostrum. Miserator bestiri omnipotens Deus, et mihi peccatis bestiris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgere sana solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanus, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quasumus in Domine, iniquitatis nostres, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquiae sunt et omnium sanctorum, tu edigneris omnia peccata mea. Amen. Gaudeamus omnes in domino diem festum celebrante sub honore Beata Maria Virginis, de cuius solennitate gauden angeli et colorant filium Dei, eruptavit cor meum verbum, bonum dique ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino tenim festum celebrante sub honore Beata Maria Virginis, de cuius solennitate gaudent angeli, et colorant filium Deis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus sibi propter magna gloriam tuam. Domine Deus, ira celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christe, Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciperet peccationem nostram, qui sedes ad estram Patris miserere nobis, quonam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus qui beatissime semper virginis et genetricis Tue Maria singulare titulo Carmeli ordinem decorasti, concede propitius cuius hodie et commemorationem solenni celebramus officio, eius muniti presidis, ad gaudia sempiterna prevenire emereamur, qui vis regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy la madre del amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Venid a mí, cuantos me deseáis y saciaos de mis frutos, porque recordarme es más dulce que la miel, y poseerme más rico que el panal de miel. Los que me coman quedarán con hambre de mí, y los que me beban quedarán de mí sedientos. El que me escucha jamás será confundido, y los que me sirven no pecarán. Palabra de Dios. Benedicta et venerabilis es Virgo Maria, que sin etat tu pudoris in ventanes mater salvatoris, Virgo Dei genitris, quem totus non capit orbis, in tuas eclausit vicera factus homum. Alleluia, alleluia, per te, Dei genitris, nobis es vita perdita data, quid et celo succepisti prolen, et mundum genuisti in salvatoren. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas signitu, et ame tua grata miserazione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis mei, sub dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aconteció que diciendo él estas cosas, alzando la voz una mujer de entre la turba, le dijo: Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Él dijo: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. palabra del Señor. Credo in un Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terra, Visibilium Omnium et Invisibilium, et in un Domino Gesu Christo, Filium Dei Unitum, et est paternato nanti omnia saecula, Deum de Deo Lumen de Lumine, Deo Vero de Deo Vero, Genitum non factum consustantialem Patri, perché ogni fatta sum qui proter nostrum in espe et proter nostram salutem descendit in de celis. Et incarnatus es de Spiritus Sancto est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus esseam pro nobis, sub Pontius Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celo, sit ad esseram Patris, et turmentum est cum gloria, tuica vivos et mortus, cum animum infinis. Et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio est simul adorator et cum glorificator, crucutus est per prophetas, et una santa un catholica et apostolica in Ecclesia, confiter uno baptisma in remissionem peccatorum, et esperto resurrezione mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, recordare Virgo Mater in conspetto Dei, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertat initationem suam a nobis. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens et omnia Deus, ac immaculata nostrum, con ego indignus famulus tuus offerunt vitae meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficias et utilim vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purgius sacro te divinum mysterium, eius meratis esse consortes, qui humilitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, in Dominus noster, qui te comibit in ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemencia, ut in conspetto divine magistatis tue, ponus ad Deus mundi in saluti, cum odore saute ad accendat. Amen. In spiritu meditate, sed animo contrito, sepem a te, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspetto tu odie, u placiativi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, tot ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexir corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus ingratis sum, destira eorum repetaes muneribus. Eco a te innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esse te in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, tangere Iesu Christi in Domini nostri, et in urem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et santorum apostolorum petit Pauli et istorunt, et omnium santorum, utilis proficiat honorem novis satinae salutem, et ili pro nobis intercedentur in celis, quod in memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, et meno vestrum un sacrificio inaccettabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad lego conosceo tuisque ecclesiae sui santi. Amen. Sanctificat Domine, quae sumus solata livamine, et beate Dei Trinitis Maria, saluberrima intercessione, nobis salutaria fove concede. Per unden Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te come vitena Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, dignune justum es. Vera dignune justum es, secum es salutare. Nosci vi sempre tubi che gratias agere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterna Deus, quia per incarnativo vi misterio, nuamente se nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ud un visibiliter Deum cognocimus, per un inimbisibilum amorem rapiamur. Et ite cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni milicie celestiae cessitus, innocluda tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, nos in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias, et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire ad unare rede digneris totor veterrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et adiste nostro, et omnibus ortodoxis aut catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et una circumstantium curum tibi filis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, pro rensium animarum suarum, pro espe salutis et in comulitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis glories et semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sete veatron apostolicam martyron tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzo, Cristo, Gonigionis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum moriamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepultis in nostri, sed et conte familiae tuae coesimus in Domine, oblacato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nationem noseripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam oratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui prite quam patere tur, accepi panem in santa sacramales manus suas, attraverso cui sincero te Dio un Padre in suo onnipotente, ti vi grazie sagens benedixi, fredit, ti ditco discipuli sui sedicens, accipite et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simil modo posquance natunes accipes et umplecaron calicen in santas sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi, tititque discipulis suis dicens, accipite et vidite esse omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundet in remissionem peccatorum. Ecco ducusque in facilitissima memoriam facetis. Undes mores Domine nostri vituis et ple sua santa, Iusi Christi, Fili Tui, Domine nostri, tambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, que Tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que propixio axil novulto res picere dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in mundi la puriti giusti abel, et sacrificium paterca nostri avre, et coltivi otili sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub ec parferri, per manos santi angeli tuo in sublime altari tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris precipationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam, Domine, famorum tuarum, qui nos reserum cum signo fide, et dormimum in sonno pacis. Istis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refigeri, luces et pacis nos deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque, peccatoribus, familis tuis, de multitudine miseras fiorem torone esperantibus, parte nali quam sotetunae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Filitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacorum nos consortium onestimator meriti, sed venia quesmus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu net con isu et in isu, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, pro omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divini signori formati, audemus in liceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libra nos a malo. Libra nos quesumus et domina omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da papicio pace in intibus un nostri sotto per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbazione in securi. Per un dentum in un nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convite in spiritu sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper obiscum, et cum spiritu tuo, et cum isse consacrat su corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea dinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguinem tuum, a fonibus iniquitatis meis universis malis, et famme tui semper inere mandatis, et a te nunquam separari permittas, in Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceto corporis tui in Domine Jesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non mi proviene giudicione et condenazione, se pro tu patati prosit mi otamento mentis et corporis et ameliam percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domini invocabur. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo esse habitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sia l'anima mia in vita eterna. Amen. Quirtuam Domino pro nivus curativit mi, calicem salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino te venimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nosi Jesu Christi, cus anima mia in vita eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos, para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame,

un sacrificio un coto cristue, majestad igno otuli, te si altabile mi, que tornivos por qui vos ilo otuli, si te miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos unipotensi Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioannis. Gloria tibi, Dominis. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, Deus era verbum, nunc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sunt, et in iso factum est, in illo quod factum est. In iso vita erat, vita erat lux hominum, et lux tenebris et lucere tenebria non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, quo nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per libertatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Nota erat illa lux et ut testimonium per libertatem de lumine, era luce vera quia ti illumina ogni veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per iso fatto nes, et mundus eo non cognovit. In proprio venite su eo non receperum. Quod quod eum receperum eruditis potestate filius dei fieri, isce credo in nomine eius, que non lec sanguinis, nec es implantate carnes, nec es implantate viris, ex Deo nati son. Et verbo caro fatto nes, et habitavit in nobis, e vedimur gloria in eius, gloria in quasi in vita patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.